gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Wtorek, 7 marca, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. W ostatnim dniu marca w całym kraju zastrajkują nauczyciele, zapowiada szef ZNP Sławomir Broniarz. Ubezpieczenie AC w tym przypadku po prostu się nie opłaca. Tak część ekspertów komentuje informacje o tym, że rządowa limuzyna, która brała udział w wypadku w Oświęcimiu, nie miała autokasko. Nie liczą na pieniądze, ale zależy im na kraju. Tak mówią ochotnicy, którzy zgłosili się do Wojsk Obrony Terytorialnej w Białymstoku. To już pewna informacja. 31 marca odbędzie się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty, a poinformował o tym w Warszawie prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. ZNP domaga się m.in. podniesienia pensji o 10% oraz deklaracji, że do 2022 roku w szkole nie będzie zwolnień, że do tego czasu żadnemu z nauczycieli warunki pracy nie zmienią się na niekorzyść. To strajk w obronie praw pracowniczych, przekonuje Stanisław Broniarz. Strajk zmierzający do tego, abyśmy nie dali się uwieść retoryce ministra edukacji narodowej, że nie stracimy pracy. Strajk, który ma doprowadzić do tego, że swoją postawą, swoim protestem, swoją aktywnością będziemy bronili naszych miejsc pracy, nie licząc na to, że ktoś nam łaskawie to miejsce pracy zagwarantuje. Prezes Broniarz przedstawił dziś wyniki referendum strajkowego przeprowadzonego wśród nauczycieli. Większość opowiedziała się za protestem. Ubezpieczenie autokasko samochodów Biura Ochrony Rządu to strata pieniędzy, uważa część ekspertów. Według informacji Rzeczpospolitej rządowa limuzyna, która brała udział w wypadku w Oświęcimiu 10 lutego, nie miała wykupionego ubezpieczenia AC. Biuro Ochrony Rządu odpowiada, że nie ma obowiązku posiadania takiego ubezpieczenia, a Marcin Broda z magazynu ubezpieczeniowego uważa, że w tym przypadku to się zwyczajnie nie opłaca. W długim okresie koszt składki ubezpieczeniowej byłby oczywiście wyższy niż wypłacone odszkodowania. Z punktu widzenia państwa nawet te 2,5 miliona złotych są kwotą tak naprawdę niewielką i nie ma uzasadnienia, żeby państwo takie kwoty ubezpieczało. Według wyliczeń Rzeczpospolitej składka AC za limuzynę pani premier, której wartość szacowana jest na 2,5 miliona złotych, wyniosłaby około 200 tysięcy złotych. Do tego tematu, którym zajmuje się Paulina Kozion, wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Donald Trump złagodził przepisy dotyczące tymczasowego zakazu wydawania wiz do Stanów Zjednoczonych obywatelom kilku krajów muzułmańskich. Zrezygnowano z kryteriów religijnych, a z czarnej listy skreślono Irak. Według profesora Zbigniewa Lewickiego, amerykanisty z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to dobre rozwiązanie. Irak jest państwem, w którym istnieje terroryzm, ale on jest antypaństwowy i właściwie w tym momencie rząd, obywatele Iraku byliby dwukrotnie karani. Raz tym, że są tam terroryści, a dwa tym, że nie mogą, powiedzmy, wjeżdżać do Stanów. Więc to było rozsądne posunięcie. Tymczasowy zakaz wydawania amerykańskich wiz wciąż dotyczy obywateli sześciu państw: Iranu, Libii, Syrii, Somalii, Sudanu i Jemenu. Administracja Donalda Trumpa tłumaczy, że chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Jednak według przewodniczącego Rady do spraw stosunków amerykańsko-islamskich Nihada Awada dekret wizowy łamie podstawowe prawa człowieka. Ten nowy dekret wciąż stygmatyzuje islam i muzułmanów. To nie sprawia, że Ameryka jest bezpieczna. To sprawia, że Ameryka jest gorsza. Dekret wciąż blokuje możliwość podróżowania do Stanów dla mieszkańców sześciu krajów muzułmańskich. Ta administracja dąży do ograniczenia religijnych swobód i wolności amerykańskich muzułmanów. Ja przypomnijmy, że poprzedni dekret wydany 27 stycznia został zablokowany przez amerykański sąd. Mówią, że chcą służyć ojczyźnie, a pieniądze są na dalszym miejscu. Około 200 osób zgłosiło się do Wojsk Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Na rozmowę kwalifikacyjną w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przyszli ochotnicy, którzy wcześniej w wojsku nie służyli. Na pierwszy termin szkolenia mamy kilku kandydatów. Dlaczego mielibyśmy pana wybrać? Chciałbym bardzo spróbować. Sprawność fizyczna w miarę dobrze wszystko jest. Kiedyś moi dziadkowie służyli dla ojczyzny, nie mieli w sumie żadnego wyboru. Bronili kraju, żebym ja żył lepiej, dlatego ja też chciałbym wspomóc w jakiś sposób młode pokolenia. Najlepsi kandydaci otrzymają karty powołania do jednostki wojskowej na 27 marca. Major Mariusz Zawadzki z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku. Pierwszy okres będzie to okres szkolenia podstawowego, który będzie trwał 16 dni. Następnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą odbywać ćwiczenia rotacyjnie, minimum 2 dni wolne od pracy w miesiącu. Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa MON. W województwie podlaskim według szacunków służyć ma w nich od 3 do 4 tysięcy osób. I kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 16. W nocy deszcz na południu, na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Minus 2 stopnie na Suwalszczyźnie, 0 w centrum, do 2 na południu kraju. A jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu od 4 stopni na północy do 9 na południowym zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę dla zaawansowanych. Weź 40% rabatu, bezpośredni przelot, najciekawsze programy i najlepszych pilotów. Dopraw super zniżką i pakietem dodatkowych korzyści. Całość udekoruj zaliczką 15% i ciesz się podróżą dopasowaną do Twoich marzeń. Tylko teraz Twój przepis na egzotyczną podróż z Rainbow w okazyjnej cenie. Sprawdź na rp.pl lub w ulubionym biurze podróży. Panowie, mamy tydzień kobiet, więc na śniadanie do łóżka zróbcie im koniecznie Cercle de l'Amour. Spokojnie, tak naprawdę to po prostu omlet z szynką. Aha, i podajcie to koniecznie z tym, z kwiatem w zębach. Powodzenia, panowie. Więc z okazji Tygodnia Kobiet zrób jej tradycyjny omlet. Tym bardziej, że teraz w Lidlu szynka z karczmy Peacock kosztuje 18,80 za kilogram, a 10 jajek klasy L jedynie 2,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Kochane panie, już jutro wasze święto. Dzień kobiet! Dostaniecie goździki, pończochy, kwiatki. I przepraszam, oczywiście! Smartfony, laptopy, telewizory, smart tablety. Właśnie tego pragną kobiety. Dlatego dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocne przeceny z okazji Dnia Kobiet. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. Paweł Drozd ciągle daleko w jego zastępstwie. Dzień dobry, mówi Bartek Gil. Świat z lotu Drozda. Salam, jestem mam Parshane, a szomo darim be dostaj man kanaku i el tigre gush midin dar Lima, Peru. Cojo caracoles del jardín, nos hemos entregado todo por una cruel ausencia alguna vez. Es inútil convivir con la inocencia en alto. Los tengo en celuloide, rano en mi pared. No puedo prescindir del llanto cuando tomo un poquito de más, un poquito de más. Si de pronto aprendemos a matar, seguimos a cazar. Quisiera entregarles una flor muy W zasadzie artysta, który ukrywa się za pseudonimem Kanaku El Tigre, a tak naprawdę ta perska zapowiedź przed tą piosenką zdradziły, gdzie spędzimy początek dzisiejszego naszego spotkania. To prawda, to będzie Peru, to będzie przede wszystkim Lima. Będziemy rozmawiać o jedzeniu i o piciu w Limie, o tym, co w Limie można robić oraz jacy są po prostu Peruwianczycy. Druga część to spotkanie z książką. Książką nie byle jaką, książką wielką, która nawet nosi taki tytuł, po prostu Księga Morza Mortena Stroksensa. Autor gościł jakiś czas temu w Polsce, udało nam się z nim porozmawiać. Zobaczymy, co ma do powiedzenia o polowaniu na rekina giganta. A tymczasem przeniesiemy się do Peru, do Limy. Tam spotykamy się z Ivelisse Hidalgo, przynajmniej tak nazywała się jeszcze kilka lat temu, gdy w Limie się widzieliśmy. Teraz widzieliśmy się w Warszawie. Nazywa się troszeczkę inaczej. Kiedy miałam 15 lat i byłam w szkole w Ameryce Północnej, ktoś mnie zapytał, gdzie w Meksyku leży Peru. I bardzo się za to obraziłam. Więc mogę wam powiedzieć, że Peru zdecydowanie nie jest częścią Meksyku. Jesteśmy niżej, jesteśmy nad Pacyfikiem. Zaraz nad nami jest Ekwador, przez który przebiega równik, więc możecie sobie wyobrazić, że tamta część Peru jest ekstremalnie gorąca. A pod nami leży Chile, które jest najdłuższym krajem w Ameryce Południowej. Powiedziałabym, że mamy to, co najlepsze z obu światów. Połowa Peru może być upalna i tropikalna, w drugiej części może być nieco chłodniej, ale wciąż bardzo miło. Od zachodu mamy Pacyfik, a od wschodu Amazonię i Brazylię. Peru można z grubsza podzielić na trzy regiony: wybrzeże i wszystko to, co znajduje się blisko oceanu. Region andejski, który nazywa się Sierra i jest górzysty. Są tam góry zarówno ze śniegiem, jak i bez śniegu. I dżunglę słynną, bo płynie przez nią Amazonka. To wszystko, co mamy w Peru. I wydaje mi się, że to sporo. which I think it's a lot. Powoduje to zróżnicowanie w kulturze, językach, klimacie, jedzeniu, wielu rzeczach. Bardzo trudno jest już porównać choćby dwa miasta w regionie andyjskim. Jedno z południa, drugie z północy. Mogę to przedstawiać na przykładzie muzyki. W regionie andyjskim popularnym gatunkiem muzycznym jest wino. That you're meant to dance energetically with your feet, like if you're trying to kill cockroaches, you know, and you hit it several times. Które tańczy się energicznie, jakbyśmy nogami chcieli zabić karalucha i uderzali tak kilka razy. Tak płynie ten rytm. Na południu ta muzyka jest weselsza niż na północy. Gdy przysłuchasz się tekstom piosenek, te z północy są bardziej uczuciowe. Mówią o cierpieniu, o niespełnionej miłości, a te na południu stroją sobie z tego żarty. Więc nawet tego rodzaju kwestie mogą się różnić w zależności od regionu. Ale koniec końców wydaje mi się, że identyfikujemy się jako Peruwiańczycy. Jesteśmy mieszanką wszystkiego i jestem przekonana, że to nas czyni bogatym krajem. Wielu ludzi myśli, że wywodzimy się tylko z Imperium Inków. Nie wiedzą, że przed Inkami mieliśmy co najmniej 10 innych kultur w całym Peru, a ostatecznie Inkowie okazali się najsprytniejsi i udało im się przetrwać najdłużej, stworzyć większe imperium. Potem był podbój hiszpański i doszło do fuzji wszystkiego, co mieliśmy. Przez długi czas powodowało to uczucie zagubionej tożsamości. W pewnym momencie nie byłaś wystarczająco inkaska, nie byłaś wystarczająco hiszpańska, a wszystko, co było pomiędzy, było dyskryminowane. Teraz pracujemy nad tym, żeby wziąć to, co najlepsze z obu tych tożsamości i zapomnieć o tym, że zostaliśmy podbici, że zniszczono kulturę Inków. Proszę cię, to się stało 500-600 lat temu. Nie ma sensu w kółko o tym mówić. Pora skwapliwie skorzystać z tego wszystkiego, co zostało nam w ten sposób dane. I think now we have a more common feeling of being Peruvian. Czuję, że mamy teraz bardziej powszechne poczucie wspólnoty jako naród Peruwieńczyków. Wcześniej opinie były bardzo podzielone, ale teraz pokolenie młodych, powiem nawet, że młodszych ode mnie, ma to wspaniałe poczucie, że jesteśmy jednym narodem, że mamy w sobie coś z Inków, coś z Hiszpanów, mamy też coś z Afrykańczyków, którzy tu dotarli, mamy coś z Chińczyków. Gdy myślisz sobie o tym wszystkim, co oni zrobili, daje ci to poczucie dumy. Na przykład kultura Nazca dała nam pierwszych chirurgów. Oni wykonywali operacje na mózgach i są na to dowody. Mamy kilka czaszek z usuniętymi fragmentami kości i wpasowanymi metalowymi płytami. To pokazuje, że byliśmy wielką kulturą i wciąż nią jesteśmy. Musimy tylko wspólnie pracować, zrozumieć całe bogactwo, które mamy. Cały czas ze sobą konkurujemy. Kto jest lepszy od drugiego, podczas gdy więcej zyskujemy pracując razem? To kwestia mentalności, która właśnie się zmienia. Obserwuję to od 15 lat i bardzo mnie to cieszy. Together. But this is a mindsetting, and I think it's changing. I can tell you, in the last 15 years, I have seen it happening, and it makes me very happy. Ivelis Hidalgo, czy też Ivelis Zarzycki od kilku miesięcy mieszka w Warszawie od paru lat i zgodziła się popowiadać o swojej wspaniałej ojczyźnie. Pochodzi z Arequipy, ale wiele lat mieszkała w Limie i o tym mieście przede wszystkim będzie nam za chwilę opowiadać. Dame el encanto de tu boquita llena de chachairu. No ves, chiquita, que estoy llorando solo por tu querer. No ves, chiquita, que estoy sufriendo solo por tu amor. Ya verás qué lindo es amarse con devoción. Mi amor te lo daré con humisita del corazón. Ya verás qué lindo es amarse con devoción. Mi amor te lo daré con humisita del corazón. Escúchame, himno de amor. El amor que nace del corazón, escúchame. de amor es el amor que nace del corazón. Ya verás qué lindo es amarse con devoción. Mi amor te lo daré con una cita del corazón. Ya verás qué lindo es amarse con devoción. Mi amor te lo daré con humicita del corazón, con humicita del corazón, con humi canto del corazón, con humi canto del corazón. To nieco współcześniona wersja peruwiańskiego folku z południa. Niech będzie, że z okolic Arequipy, właśnie z najnowszej płyty Mali, brytyjskiego producenta, który właśnie do Peru się wybrał, żeby ją zarejestrować, a pomogła mu w tym wydatnie w tej piosence wokalistka Danice. My tymczasem spotkaliśmy się jednak dzisiaj tutaj w trochę innym celu. Chcemy porozmawiać dziś o moim pięknym kraju, szczególnie o jego stolicy, o Limie. To miasto znajduje się w centrum Peru, nad brzegiem oceanu. To świetne położenie, szczególnie latem. Nie żeby zimą było jakoś drastycznie zimno. Właściwie najbardziej mroźno robi się, gdy temperatura spada do 17 stopni. Znane jest też jako miasto królów, ponieważ założone zostało przez Hiszpanów, po tym jak Hiszpanie przybyli i podbili Inków. Skupia w sobie jedną trzecią populacji Peru, więc wszyscy jesteśmy tam. Jest centrum biznesowym, ale jeśli wybierzesz się na spacer po mieście, trafisz do wiosek rybackich. Miejsc dla surferów oraz w góry. Niespecjalnie wysokie, ale i coś takiego mamy w Limie. Myślę, że to idealne miejsce do życia, bo na okrągło możesz żyć na wysokich obrotach, a jednocześnie, kiedy tylko chcesz, po 30 minutach możesz być z dala od tego wszystkiego i relaksować się. And relax. Extremes. Well, we are extremes in terms of traffic, for example. This is the first extrema. Ekstremalny jest na przykład ruch drogowy. To pierwsza przygoda, z którą musimy się tam zmagać na co dzień. Przemieszczenie się z jednego miejsca do drugiego może trwać godzinami. Transport publiczny jest szalony, ale to punkt obowiązkowy. Jeśli wybierasz się do Peru, musisz co najmniej raz z niego skorzystać, żeby to zrozumieć. Napięte są też godziny pracy z uwagi na to, że w Limie koncentruje się znaczna część biznesu. Ale mamy za to porządną przerwę obiadową. Obiad w Peru wygląda całkowicie inaczej niż w Polsce. Tutaj moi koledzy jedzą go w 15 minut. A w Peru z obiadem wiąże się cały ceremoniał. Może trwać od godziny do półtorej. Wybieramy odpowiednią restaurację, idziemy tam, siadamy, jemy obiad, pijemy kawę, jemy deser i spokojnym spacerem wracamy do biura. Po pracy zawsze coś się dzieje. Chodzimy coś wspólnie zjeść, wypić albo pośpiewać. Bardzo lubimy karaoke, ale nigdy się do tego nie przyznamy. Weekendowe imprezy zaczynają się w piątki, zazwyczaj wtedy ruszamy na drinki. Następnego dnia staramy się dojść do siebie, na przykład jedząc poranne cebicze i szykując się na następną noc. A sobotnia noc to często noc spędzona na parkiecie. A niedzielę często nazywamy niedzielą zmartwychwstania, bo trzeba wrócić z tego stanu, w jakim się znalazłeś. Historyczna część Limy znajduje się w centrum. Tam jest najwięcej budynków nawiązujących do hiszpańskiej architektury. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na placu głównym. Stoi tam Pałac Prezydenta. To, co w nim dobre, zawiera się w uroczych żołnierzach, którzy nazywają się i wykonują zmiany warty dokładnie w południe. Warto to zobaczyć. Obok tego pałacu jest mały bar o nazwie Cordano. Mówi się, że od wielu, wielu lat prezydenci podejmują najważniejsze decyzje właśnie w tym barze, nie w pałacu. Można w to uwierzyć, oglądając zawieszone na ścianach zdjęcia wszystkich prezydentów z ostatnich 80 lat, którzy piją na nich i zajadają zwykłe kanapki. Więc jeśli zdarzy się, że bar będzie zamknięty i będziesz się zastanawiać dlaczego, to prawdopodobnie po prostu prezydent właśnie podejmuje w nim jakąś ważną decyzję. Jeśli pójdziesz za pałac, zobaczysz tam bulwar Czabuka Granda, na którym zazwyczaj występują klauny albo tancerze. Tuż obok płynie rzeka Rio Rimac. Wracając na plac główny, stoi przy nim katedra. Wielu znanych ludzi bierze tam ślub, na przykład Juan Diego Flores, nasz najsłynniejszy śpiewak operowy. W okolicy znajduje się wiele kościołów. Każdy święty ma swój. Jeden z najważniejszych dla peruwiańskiej kultury to ten, w którym znajduje się Senor de los Milagros, a jego historia wiąże się z początkami obecności Afrykańczyków. Niewolnicy namalowali obraz przedstawiający Chrystusa na krzyżu, a potem przyszło wielkie trzęsienie ziemi. Wszystko się trzęsło i wiele budynków się zawaliło, poza ścianą, na której wisiał ten obraz. Zbiegło się wielu mieszkańców, trzymali te ściany i błagali o litość. Ściana się nie przewróciła, a mieszkańcy przeżyli. Od tamtej pory obraz Senor de los Milagros stał się symbolem wiary i czczony jest przez cały październik. Jeżeli pojedziesz do Peru w październiku, nie zdziw się, jeśli ludzie będą chodzić ubrani w kolorze purpury. To kolor Senor de los Milagros, czyli Pana od cudów. Extremely normal to see people wearing full purple, and this is the color of El Señor de los Milagros. Then you can go to the Palace of Justice, which is. Potem możesz przejść się pod Pałac Sprawiedliwości, który znajduje się na wprost hotelu Sheraton. Ja zwykle tam chodzę, by protestować, gdyż uważam, że jest to pałac niesprawiedliwości. To wielki budynek z dwoma gigantycznymi lwami od frontu, fantastycznymi kolumnami w klasycznym stylu. W wielu kościołach możesz zejść do katakumb. Jeśli lubisz takie miejsca. Ja się w nich czuję klaustrofobicznie, a najbardziej boję się latających w nich ptaków. Ale może warto sprawdzić, co się w nich dzieje. Jeśli chcesz się przejść nad brzeg oceanu, możesz to zrobić na przykład w najbardziej imprezowej dzielnicy, Miraflores. Nad wodę dojedziesz tamtejszym ładnym bulwarem. Możesz wziąć tam lekcję surfowania, a nieco dalej przelecieć się nad oceanem. Jeśli lubisz po prostu poplażować, musisz wyjechać jakieś 30 minut poza Limę. Zarówno na południe, jak i na północ od miasta znajdują się fantastyczne plaże. Prywatnie wolę na południu ze względu na ich imprezowy charakter. Północ to klasyczny wybór dla starszych osób. Była tam kiedyś luksusowa plaża, ale na południu trwa życie. Często wsiadamy w samochody w piątki, po pracy, szalejemy, nie zwracając uwagi na to, czy jest dzień czy noc, bo tak czy inaczej trzeba zostać na plaży, albo się opalając, albo śpiąc. Wracamy do domów w niedzielne popołudnie, odpoczywamy trochę i w poniedziałek wracamy do pracy. You anyway need to stay on the beachside, either taking sun or sleeping, and then coming back to Lima on Sunday afternoon. Rest a little bit and go back to work on Monday. The good things you need to know is like, okay, you. Dobra rzecz, o której warto wiedzieć, to, że gdy będziesz leżeć na plaży, podejdzie do ciebie ktoś, zaproponuje wynajęcie parasolki, za którą zapłacisz w przeliczeniu 6-7 zł za jeden dzień i w ten sposób unikniesz poparzenia słońcem. A potem zawsze znajdą się różni sprzedawcy oferujący piwo, chicze, inka kole, ceviche i wszystko, co jest dostarczane do ciebie na plaży. Nie musisz się nigdzie ruszać. Myślę, że to coś wspaniałego. Takie rzeczy nie zdarzają się w Europie. Próbowałam tego i powiedzieli mi, co? Na plaży? Nie, nie, zapomnij. Ale wróćmy jeszcze do miasta. Obok Miraflores leży Barranco, które jest starą, klasyczną dzielnicą, także z pięknymi widokami na ocean. To bardzo romantyczna część miasta. Jest tam Puente de los Suspiros, malutki drewniany most. Najbardziej znany jest z tego, że wszyscy się na nim oświadczają. Więc jeśli jesteś w okolicy w sobotni wieczór i widzisz trzech czy czterech facetów na klęczkach, nie myśl sobie, że są pijani. Po prostu się oświadczają. W okolicy będzie zawsze wiele dzieci i innych osób próbujących ci sprzedać róże dla damy, z którą właśnie idziesz, nawet jeśli to twoja mama. Zawsze warto kupić róże kobiecie, kiedy spacerujesz po Barranco. Doceni to. Feria barw i kolorów w Peru, w Limie, to nie tylko kwiaty, choć to szczególnie urzeka, szczególnie gdy w Polsce zima. Ale Lima i Peru to w dużej mierze kuchnia. Tam wiele się dzieje, zarówno pod względem zapachów i smaków. Food. So, I will say Peru is right now the center of gastronomy for Latin American. I would like to expand it to the world, but I don't want to offend other nations. We're going to start discussing, for example, ceviche, which I think is the exotic food that we may have there. So it's about having fresh fish with amazing lemon, right amount of chili, better called ají, onions and salt, and voila, that's it. There is no much magic in ceviche, but this combination can turn into amazing dish for everybody to try. I think we have more ceviche places than churches in Lima, but that's not the only dish you can get in Peru. We also have the Peruvian Chinese fusion called chifa, which is very different from any Chinese food you have tried, and it's a must if you are planning to go to Lima. You can get better of this in Capone Street, which is in city center. We have our special Chinese area and our Chinese street. Food is not that expensive. Well, it depends where you're going, because we can have places that are quite cheap. Let's say you can get a dish of ceviche for 12, 13 zlotys, and then you can get it for 40, 50. No właśnie, tak Iwelis zaczyna swoją opowieść o jedzeniu. Mówi o tym, że Peru jest obecnie centrum gastronomii dla całej Ameryki Łacińskiej i że rozszerzyłaby to chętnie nawet na cały świat, ale nie chce obrażać innych narodów. Zacznijmy od ceviche, które stanowi swego rodzaju egzotykę. Chodzi w nim o świeżą rybę, fantastyczną limonkę, odpowiednią ilość chili, choć lepiej powiedzieć ají, cebulę, sól i voilà, wszystko już jest gotowe. Nie ma tutaj żadnych magicznych składników, ale ta kombinacja może zmienić się w naprawdę niesamowite danie. Iwelis mówi, że mamy pewnie więcej miejsc serwujących ceviche niż kościołów w Limie, ale nie jest to jedyne danie, które można dostać w Peru, bo mamy też na przykład peruwiańsko-chińską fuzję, która nazywa się shifa. To coś zupełnie innego niż jakiekolwiek inne chińskie dania, które można zjeść gdzie indziej i punkt obowiązkowy, jeśli wybierasz się do Limy. Najlepszą shifę dostaniesz na ulicy Capone, która znajduje się w centrum, w chińskiej dzielnicy, która znajduje się w mieście. Generalnie jedzenie nie jest bardzo drogie, ale zależy od tego, gdzie się wybierzesz, bo są miejsca, gdzie zjesz ceviche za 12-13 zł, ale i takie, gdzie zjesz je za 40-50. Lima will also find typical food from several regions. W Limie można też dostać jedzenie z innych regionów. Możesz na przykład pójść na jedzenie z Amazonii, które jest całkowicie inne od wszystkiego. Polecam spróbować tacacho and cecina. To połączenie specjalnych bananów, które rosną w tym regionie, i suszonego mięsa. Coś spektakularnego. Oczywiście każdy jeden sos, który dostaniesz w takiej restauracji, będzie z owocu, o którym nigdy wcześniej nie słyszałeś. Ja nie jestem w stanie zapamiętać nazw więcej niż dwóch, ale warto ich spróbować. Oprócz tego jest cała masa restauracji z jedzeniem kreolskim, owocami morza, z jedzeniem z Andów. Prawda jest taka, że Peru jest bogate w zasoby i jedzenie różni się w zależności od regionu. Każdemu, kto się tam wybiera, zdecydowanie polecam zaplanowanie wycieczki gastronomicznej. So I will strongly recommend to anybody who wants to go there to planify also a gastronomic tour as part of the agenda. Pisco sour. This is, I will think, Our national drink by excellence. To jest nasz narodowy drink. Pisco robi się z winogron. Moja polska rodzina mówi mi, że jest jak wódka i niech tak sobie mówią, ale nie do końca tak jest. To prześwietny drink z limonką, cukrem i białkiem jajka. To jest drink magiczny, bo radośnie sobie myślisz, że pijesz oto jakiś koktajl, a tu nagle po drugim kieliszku jesteś już w zupełnie innym świecie. Jest wiele różnych odmian samego pisco. Pisco Cholo jest mieszanką tego, co zostało ze wszystkich innych pisco. Ale jeśli chcesz spróbować czystego pisco, nie robisz tego na kieliszki. Pijesz je powoli, ciesząc się jego zapachem i popijając co jakiś czas wodą, bo inaczej uderzy cię szybciej niż wódka. Wierz mi lub nie. Because otherwise it will hit you faster than vodka, believe it or not. Inca Kola to nasza narodowa kola. Jest żółta, ma w sobie kilogramy cukru i pachnie jak guma balonowa. Ale w Peru jest prawdziwą sensacją. To prawda, że Coca-Cola nijak nie mogła podbić rynku w Peru. Dopiero gdy kupili Inca Kolę, to się zmieniło. To musi być przez cukier. Odkryłam, że bardzo lubimy cukier. Pewnie wynika to też z nazwy. To jest kola Inków, więc niesie ze sobą peruwiańską dumę. Ale oczywiście są wyjątki. Na przykład w moim mieście Arequipie nie pijemy Inca Coli, pijemy Cola Escocesa, bo to kola z naszego regionu. Podobna fascynacja jak Inca Colą ma miejsce w przypadku Chicha Morady, która jest trochę jak sok owocowy robiony z ciemnej kukurydzy. Pijesz zatem coś purpurowego, prawie czarnego, niezwykle pysznego i bardzo dobrego na upały. Działa obniżająco naciśnienie, sprawia, że jesteś bardziej zrelaksowany i czujesz się świeżo. More relaxed and fresh. I think we're really lucky to have a lot of. Mamy to szczęście, że mamy mnóstwo warzyw i owoców, które są dostępne przez cały rok. U nas nie ma czegoś takiego, że oto idzie zima i wszystko umrze i będzie trzeba czekać do następnego roku, żeby znowu mieć owoce. Mamy je przez cały czas. Są większe, bardziej soczyste, smaczniejsze, słodsze. To zupełnie normalne obudzić się i zjeść na śniadanie 2 czy 3 owoce albo wypić z nich sok. Można je dostać na ulicy na każdym kroku. Jeśli wybierzesz się na spacer po Limie, spróbujesz pewnie z 5-6 różnych soków tego dnia. Zaczynając od kokosa, przez papaję, arbuza, mango i kończąc na czymkolwiek innym, co znajdziesz. Chyba poczułam tęsknotę za domem. I'm feeling nostalgic now. No trudno się dziwić w takich warunkach. Zdążyliśmy porozmawiać jeszcze o wielu innych rzeczach, na przykład o jedzeniu świnek morskich w Arequipie, ale w dzisiejszej audycji na takie ekscesy czasu nie mamy. Natomiast Ivelisse chciała jeszcze powiedzieć o różnicach, jakie znajduje między Peruwiańczykami a Polakami. Jedną z największych kulturowych różnic, jakie odczułam po przejściu do Polski, było to, jak uśmiechnięci są Latynosi versus to, jak uśmiechnięci są Polacy. Powiedziałbym, że Latynosi, a szczególnie Peruwiańczycy, uśmiechają się cały czas. Nie wiadomo dlaczego, ale uśmiechamy się, jesteśmy zrelaksowani, jesteśmy bardziej przyjacielscy, w tym sensie, że szybciej chcemy przełamać lody. Jeśli pójdziesz do jakiegokolwiek sklepu, od razu będą do ciebie mówić: o, caserito, jak się masz, co mogę ci dać, weź to. Jeśli będziesz chciał spróbować jakiegoś owocu, otworzą go dla ciebie, powiedzą: spróbuj tego, jest świeżutki, albo spróbuj też tego, innego. I zawsze dadzą ci coś, co nazywa się dziapa. To taki mały prezent, coś na próbę, co dostajesz po zakupach, a może następnym razem zechcesz to kupić. Ludzie są szczęśliwsi, bardziej rozmowni, lubią posłuchać o twoim życiu. Jeśli weźmiesz taksówkę w Peru, kierowca opowie ci o wszystkim, co mu się przydarzyło, albo porozmawia ci o polityce, piłce nożnej, czymkolwiek, ale zawsze czeka cię miła rozmowa z kimś. Lubimy gościć ludzi bez względu na to, skąd pochodzą i zawsze uważamy, że jesteś bardziej egzotyczny od nas. Na przykład: wow, to takie egzotyczne, jesteś z Europy. W im bardziej odosobnione miejsca się wybierzesz, tym większa szansa, że zostaniesz zaproszony przez gospodarzy tu domu, żeby z nimi zjeść. W Limie nie zdarza się to zbyt często, żeby trafić na takich szaleńców, ale jeśli znajdziesz się na przykład w Amazonii albo w Andach, powiedzą ci: chodź do nas, zostań z nami, to moja córka, to moja siostra. Zadzwonią po swoich znajomych, żeby ci mogli się spotkać z nowym, miłym gościem. It's shocking, for example, on the metro. Najbardziej mnie to dziwi na przykład w metrze albo w autobusie. Wsiadasz ze swoją muzyką, tak, to jest najnowszy przebój Shakiry, woohoo. A tam wszyscy tacy poważni, czytają swoje książki, czasem rzucą spojrzenie w rodzaju, co z nią jest nie tak? Wtedy robisz trochę głośniej i dalej bawisz się wewnątrz, ale to trochę dziwne. Ale po jakimś czasie robią się bardziej otwarci. Nie jest tak źle. Against the rain, I do not mind about my hair. Your jacket may be waterproof, but knowing the moment you get home, you're gonna get those trousers changed. Failure is always the best way to learn. Retracing your steps till you know. Wspomagani nieco Golfstromem, przenosimy się już w zupełnie inne miejsce, na samą odległą północ Norwegii. Właśnie ukazuje się księga morza, czyli jak złowić rekina giganta z małego pontonu na Wielkim Oceanie o każdej porze roku. A z autorem tej książki rozmawiała ostatnio Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, ja właśnie dlatego dzisiaj Państwa odwiedzam, tak wpadam do studia, bo to jest naprawdę bardzo piękna książka i chciałam się nią z Państwem podzielić. Jej pierwsze zdanie brzmi tak. 3,5 miliard år skulle det ta fra det første primitive livet utviklet seg i havet, til Hugo Åsjord ringte meg en sen lørdagskveld i juli mens jeg var i et livlig middagsselskap i Oslo sentrum. Wspaniały, prawda? Od razu wciąga. No, dzisiaj nam tak dobrze idzie z tłumaczeniami i słuchamy. To był fragment w języku oryginalnym, czyli norweskim, przeczytany przez samego autora, tak jak wspomniałeś, Mortena A. Stryksnesa, z którym mieliśmy okazję porozmawiać. Na szczęście książka została przetłumaczona na język polski i w przyszłym tygodniu będziemy mogli ją znaleźć w księgarniach. Powiedziałeś, że to jest książka o łowieniu rekina polarnego, tak, owszem. I uwaga, jest to reportaż, nawet powiedziałabym wcieleniowy, bo sam autor brał w tym udział. Wspomniałeś już, przeczytałeś cały tytuł, ja go powtórzę jeszcze raz. Księga morza, czyli jak złowić rekina giganta z małego pontonu na Wielkim Oceanie O każdej porze roku. W skrócie Księga Morza. Myślę, myślałem, że tak też można. Chcesz to przeczytać po norwesku. Nie, ja się nie, absolutnie nie porwę się na to. To jest akurat ten język, którego jeszcze nie znam. Tytuł, no brzmi to trochę jak poradnik, prawda? Więc gdyby państwo niedługo wybierali się na takie łowy i potrzebowali instrukcji, od czego zacząć, to proszę teraz posłuchać eksperta, czyli autora. That would be to maybe to get a Scottish Highland bull. Po pierwsze, weź jednego byka szkockiej rasy wyżynnej, którego ciało rozkładało się w lesie przez jakiś czas, w lecie, tak żeby miało bardzo silny zapach, ponieważ to przyciąga rekina polarnego. Poza tym potrzebujesz około 300 metrów mocnej liny, hak na rekiny, 6 metrów łańcucha, oczywiście musisz mieć też łódź. Also you need to maybe to talk to old people because we were used to doing it the old fashioned way or możliwe, że konieczne będzie również porozmawianie ze starszymi, doświadczonymi rybakami. My to zrobiliśmy, bo chcieliśmy łowić w tradycyjny sposób, bez maszyn, mając do dyspozycji tylko własne ręce. Znaleźliśmy takiego rybaka. To był niemal najstarszy człowiek w Skrowa, miał 90 lat. The very old man like 90 years old. To właśnie tacy ludzie przechowywali opowieści na temat rekina polarnego, które Morten Stryksnes zebrał. Ale to nie tylko takie opowieści. Podejrzewam, że państwo się domyślają, że to nie jest zbyt bezpieczna wyprawa. No i pytanie, co przekonało Mortena, żeby zdecydował się porzucić to swoje dziennikarskie, pisarskie biurko w Oslo i wypłynął w morze na dalekiej północy Norwegii. Kiedy byłem małym chłopcem, chodziłem na ryby z moim dziadkiem oraz ojcem. Zawsze dawało mi to dużo radości, bo nigdy nie spodziewałem się, co wyciągnę z wody. Nie wiesz, co znajduje się pod wodą, to zupełnie inny świat. Czy wyciągniesz rybę? Przecież to może być ośmiornica albo coś zupełnie innego. Pamiętam, że zawsze byłem podekscytowany tymi wyprawami. So I always remember being very excited as a small boy. I've been looking for this kind of story. Just it's not urgent. One day I will try to, if the right opportunity comes, I will write a book about the sea. Szukałem tego rodzaju historii, ale niezbyt intensywnie. Czekałem po prostu na okazję, żeby napisać książkę o morzu. I kiedy mój bliski przyjaciel przyszedł do mnie i zapytał, czy nie chciałbym dołączyć do polowania na rekina polarnego, wystarczyła mi dosłownie jedna sekunda namysłu, żeby się zdecydować i powiedzieć: tak, oczywiście. Less than a second to say yes, of course, come with you and I will write about it. Let's go. Wyobraź sobie, że do ciebie dzwonię. No, chodź, złowimy rekina. Będzie fajnie. I co ty na to? No pewnie, jeszcze nie skończyłbyś mówić, aż miałbym bilet kupiony. No, bardzo dobrze, że Morten miał takiego przyjaciela. Życzę tobie takiego samego też w takim razie. I tym przyjacielem, który do niego zadzwonił, był Hugo Osjord. To jest kolejny bohater tej książki. Oh, he's a very... colorful character. He's an artist, but he's also to bardzo barwna postać. Jest artystą i rybakiem jednocześnie. Uczył się w Niemczech w latach 70. i wygląda trochę jak hippies. Zna mnóstwo historii. Nie robiłem tego świadomie, ale kiedy teraz patrzę na Księgę Morza, jej narracja przypomina mi trochę sposób, w jaki on opowiadał. Był trochę nieprzewidywalny, nigdy nie wiedziałeś, jaki wątek pojawi się jako następny. Zaczynał w jednym punkcie, a kończył w zupełnie innym, bardzo odległym. Wtedy zastanawiałeś się, dlaczego on w ogóle porusza ten wątek, jaki to ma związek z tematem. Myślę, że książka w jakimś stopniu przejęła to po nim. Nigdy nie wiesz, o czym będzie następny akapit. Why is he talking about this? What's going on? What has this got to do with anything? And fun to be with, in other words, the perfect partner for doing such a... Hugo był idealnym partnerem na taką wyprawę. Doświadczył już wielu rzeczy na morzu, jest jak morski leksykon. Widział już wiele ryb i ssaków morskich, ale istniał wyjątek. Był to rekin polarny. Jego dziadek i wujek opowiadali o nim straszne historie. Hugo miał świadomość, że kiedy wypływa na morze, rekin czai się gdzieś w głębinach. Wiele historii, które słyszysz jako dziecko, z biegiem czasu odchodzi w zapomnienie. Dla niego opowieść o rekinie polarnym odbijała się coraz głośniejszym echem, dopóki nie powiedział: koniec, trzeba w końcu go złapać. Reverberating inside him until he said: enough, let's get up this Greenland shark. No, to Hugo, proszę państwa. Hugo, który powiedział też do Mortena, który swojego czasu cierpiał na bardzo silną chorobę morską, cytuję, powiedział w ten sposób. Zawsze zastanowiło dla mnie tajemnicę, jak ludzie są w stanie dostać chorobę morskiej. Czy wy to robicie specjalnie? Nieodmiennie mnie ciekawi i chciałbym się dowiedzieć, jakie to uczucie, ale nigdy mi to się nie udało. Może mógłbyś mi to wyjaśnić? Powiedział do niego i tutaj komentarz Mortena. Jeśli dobrze pamiętam, próbowałem złapać go za szalik, by materiał wkręcił się w śrubę, ale byłem za słaby. Well, he told me actually later that when he was a child. Później przyznał się, że kiedy był małym dzieckiem, czasami dostawał choroby morskiej. Zdarzało się, że tak silnej, że podczas wspólnych połowów jego rodzice musieli wysadzić go na małej skale na środku morza i zostawić go tam, dopóki mu się nie polepszyło. No to chyba pocieszające, że nawet potomkowie Wikingów mają chorobę morską. No ale radzą sobie z tym tak bezkompromisowo, trzeba powiedzieć. I ja tutaj nie bez powodu przywołuję Wikingów, którzy, no, jak wiadomo, kojarzą się z morzem. Dlatego, że Księga Morza to też opowieść o tej więzi człowieka z wodą i wszystkim, co jej dotyczy. Wspomniany Hugo na przykład. No jak on opowiadał o łodziach, to było niesamowite po prostu. Jak o kobietach mówił. Tak, dokładnie. I zadając Mortonowi następne pytanie, odwołałam się do takiego troszkę innego stereotypu holenderskiego. Czy łódź dla Norwega to jest to samo, co rower dla Holendra? Not for all Norwegians, because I think Norwegians in general have we used to be very close to the sea, but we are lost. Może nie wszyscy Norwegowie tak mają. Wydaje mi się, że w szerszej perspektywie straciliśmy tę więź z morzem. Ale w niektórych miejscach, na przykład tam, gdzie mieszka Hugo, nadal jest bardzo silna. Ludzie żyją na małych wyspach i wszędzie muszą dopłynąć. Tam faktycznie łódka jest jak rower. Hugo mówił o swoich łodziach tak, jakby były członkami jego rodziny. Jakby każda miała swój charakter. Na przykład ta była trochę chybotliwa, albo ta była kapryśna, więc musiałeś z nią uważać. Some of these boats were a bit eccentric and you needed to be careful to do this and that, just like they had personalities. No i właśnie, dwóch Norwegów kochających morze wypływa w tej łodzi i co? Mnie zawsze ciekawiło, co się robi w tym czasie, kiedy czeka się, aż ryba chwyci. Kiedy ja jestem na morzu z tak dobrym przyjacielem jak Hugo, nie tyle rozmawiamy, co po prostu siedzimy cicho w łodzi i pozwalamy naszym umysłom dryfować razem z falami i zmieniającym się światłem. Niemal medytuję. Woda właśnie tak na mnie działa i myślę, że nie tylko na mnie. To chyba Herman Melville napisał. Morze i medytacja zawsze idą ze sobą w parze. Herman Melville wrote, the sea and meditation goes together forever. Warto dodać, że to jest książka, która opowiada o naprawdę długim okresie czasu, dlatego że to nie była jedna wyprawa. Ich było kilka, ze względu na to, że tam było naprawdę wiele rzeczy, które mogły po prostu nie pójść. To nie tak, że na morzu zawsze wszystko idzie wspaniale. Spędziłem 3 lata podróżując pomiędzy północą i południem Norwegii. O niektórych z tych wypraw nie wspomniałem w książce, bo pogoda była tak zła, że przez te kilkanaście dni nie wyruszyliśmy na połów ani razu. Siedzieliśmy, czytaliśmy książki i czuliśmy, jak narasta w nas frustracja. Albo pogoda była dobra, ale mieliśmy problemy z silnikiem. Coś takiego zdarzyło się kilka razy. Or maybe the weather was okay, but we had some engine troubles. Several times it happened and we couldn't do anything. Pogoda, silnik, no i ten rekin, który wiadomo przecież, że ryba za bardzo nie jest chętna, żeby dać się złapać, prawda? I może to jest dobry czas, żeby powiedzieć trochę więcej na temat kolejnego bohatera tej opowieści, czyli o rekinie polarnym, na którego panowie polowali. Co o nim wiemy? And this is not a small shark. It can be like 1200 kilos and 8 meters long. To nie mały rekin. Może ważyć ponad tonę i osiągnąć długość ponad 8 metrów. Jest to wiele większy niż nasza łódź. Występuje na głębokości od 300 do 1200 metrów. Od wybrzeży Norwegii aż do bieguna północnego. Nawet pod lodem. Ponieważ nie ma już wielkiej wartości, nie poświęcono mu wielu badań. Dlatego jest dość tajemniczym gatunkiem. Na przykład nie do końca wiadomo, dlaczego potrafi złapać lwa morskiego, dorsza czy łososia, choć jest od nich o wiele wolniejszy. mocniejszy. Kiedy naukowcy zaglądają do jego żołądka, potrafią stwierdzić, że jego ofiary zostały zjedzone żywcem. Jak on to robi? It's almost blind because it has a parasite hanging from both eyes and making it completely blind. Tym bardziej, że jest prawie ślepy. W jego oczach często żyje pasożyt, który nadaje im fluorescencyjny, hipnotyczny, zielony kolor. Może w tym tkwi rozwiązanie zagadki. Albo może mają na to wpływ tak zwane ampułki Lorenziniego, czyli bardzo czułe receptory. Niewiele wiemy o tym zwierzęciu. There's many things we don't know about this. The Greenland shark is a sort of, it starts out as a maybe a main character, as you said. Rekin polarny jest w jakimś sensie głównym bohaterem Księgi Morza. Cały czas się przewija przez kartki opowieści i napędza ją jak mały silnik. Ale większość książki wcale nie jest o nim, ponieważ w oceanie dzieje się wiele innych interesujących rzeczy. No to już wiadomo, dlaczego spośród nich wszystkich Morten wybrał akurat rekina polarnego. Ale tak, to nie jest książka wyłącznie o polowaniu na rekina, którego mało kto widział. To jest też książka o tych innych istotach, które żyją w morzu, o samej wodzie, o morzu i o tym, jak my wykorzystujemy to morze, jak je eksploatujemy. I to są bardzo zasmucające informacje. It's quite horrible. Potwornie. Myślę, że czułby się tak każdy odpowiedzialny człowiek, który kocha naturę i życie. To naprawdę przygnębiające, kiedy dowiadujesz się, że 80% gatunków morskich ptaków ma w swoich żołądkach dużo plastiku, a 25% i więcej procent z nich umiera właśnie z tego powodu. To samo dzieje się z wielorybami. Oceany są pełne odpadów. Na Pacyfiku istnieją całe wyspy plastiku. Podobna tworzy się na Morzu Barentsa, ponieważ przez prądy morskie śmieci zbierają się w jednym miejscu. To nie tylko problem estetyczny. Ten plastik nie znika. Rozkłada się na mikrocząstki, które nie tylko są zjadane przez ryby, ale po jakimś czasie także przez nas. To bardzo smutne. Morten Strexnes w swojej książce pisze o tym, że ta wyspa plastiku, która utworzyła się na Oceanie Pacyficznym, jest ogromna. Powiedział, że ma wielkość mniej więcej naszego kraju, wielkość Polski. Także to jest naprawdę poważna sprawa. I w kontekście tego, jak zanieczyszczone jest środowisko morskie, zapytałam Mortena, czy jest jeszcze takie miejsce, gdzie poleciłby zjeść rybę. I uwaga, tutaj dobra wiadomość. Yes, I would. In Lofoten. Now, next week I'm going there with Hugo to fish for the cod. Są takie miejsca. W przyszłym tygodniu razem z Hugo jedziemy do Lofoten, gdzie będziemy łowić dorsze. To ryba najwyższej jakości. Nie ma w niej dużo tłuszczu. Możesz ją wysuszyć, zasolić albo zjeść świeżą. Jest bardzo zdrowa i bez zanieczyszczeń, więc nie wszystko maluje się w ciemnych barwach. So everything is not dark and black. Lofoten, archipelag Lofoty, to tam trzeba się udać, żeby zjeść dobrą rybę. Księga Morza, tak jak już wspomniałam, nie tylko morza, nie tylko o zwierzętach, które tam żyją. To jest naprawdę potężne kompendium wiedzy na temat oceanów i tego wszystko, co się kryje w wodzie. I zastanawiało mnie, co taki autor, pisarz wypełniony wiedzą na temat morza odpowiada dzieciom, kiedy pytają go, dlaczego morze jest niebieskie. Morze jest niebieskie, ponieważ niebieskie światło dociera głębiej niż to w innych kolorach. To naukowe wyjaśnienie, ale wydaje mi się, że jest w nim dużo poezji. That's the scientific one, and I guess it's quite poetic in itself. Księga Morza, czyli jak złowić rekina giganta z małego pontonu na Wielkim Oceanie o każdej porze roku. Tak brzmi pełen tytuł tej książki. Jej autorem jest Morten Strexnes. Premiera 16 marca, ale już dzisiaj mamy dla Państwa kilka egzemplarzy do rozdania i proszę napisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Nigdy nie wiesz, o czym będzie następny akapit. Tym bonmotem i życzeniem żegnają się Natalia Grzeszczyk, Wioletta Myszkowska, Michał Jakubik i Bartek Gil. Do usłyszenia. Autopromocja. Kochani słuchacze, po raz kolejny zwracamy się do Was. Pamiętajcie, szanujcie się. Co może być trudne, gdy wybiera się najbardziej pamiętną wypowiedź polityczną roku? Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Zatem nie liczymy na kompromis. Natomiast jeżeli tak jest, zwycięzca plebiscytu musi być wybrany.